Jest 3 maja, to środa, minęła godzina 10. Czas na serwis Trójki, który przedstawi Romuald Wójcik. Powiększył się dziś korpus generalski. W święto 3 maja prezydent wręczył 8 nominacji. Za chwilę relacja naszej reporterki. Sąd w Mińsku ogłosi dziś wyrok w sprawie młodego opozycjonisty Ramana Pratasiewicza. W Europie nie ma jedności wobec wojny na Ukrainie, powiedział w polskim radiu rzecznik MSZ. W Bazylice Archikatedralnej w Warszawie trwa msza w intencji ojczyzny. To część obchodów przypadającego dziś święta Konstytucji 3 maja. Wcześniej prezydent Andrzej Duda wręczył 8 oficerom nominacje generalskie i admiralskie. Ceremonię obserwowała Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, co prezydent i szef MON mówili do nowo powołanych generałów? Zwierzchnik Sił Zbrojnych, prezydent Andrzej Duda, mówił o odpowiedzialności, jaka spoczywa na wyróżnionych dziś generałach. Zwrócił uwagę na kontekst tych awansów. Są wręczane w dniu święta Konstytucji, gdzie była zapisana ważna rola wojska, podkreślił prezydent. Panowie, stanowicie emanację właśnie polskiego wojska w tym tego słowa znaczeniu, które stanowi dzisiaj tarczę narodu, ale któremu za jego postawę, za jego gotowość do obrony Rzeczypospolitej naród jest winien wdzięczność. Jeden z nominowanych oficerów, generał broni Jarosław Gromadziński, obejmie pod koniec czerwca nową funkcję. Zostanie dowódcą Eurokorpusu. Nawiązał do tego szef MON Mariusz Błaszczak. Nominacja na stopień generała broni dla generała Gromadzińskiego, który już za chwilę obejmie dowództwo Eurokorpusu, jest też dowodem pozycji, coraz silniejszej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Polska jest państwem ramowym Eurokorpusu od stycznia ubiegłego roku. Dowództwo w Strasburgu odpowiada za wydzielanie oddziałów sojuszniczych do udziału m.in. w operacjach kryzysowych, humanitarnych i ratunkowych. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Raman Pratasiewicz, białoruski bloger, opozycjonista i więzień polityczny oskarżony przez reżim w Mińsku o organizowanie antyrządowych wystąpień, usłyszy dziś wyrok w swoim procesie. Młody człowiek po zatrzymaniu go przez aparat przemocy kilkukrotnie występował w białoruskiej państwowej telewizji, mówiąc, że popełnił błąd i popiera obecne władze. Mógł zostać złamany podczas śledztwa, powiedział w programie 3 Polskiego Radia białoruski opozycjonista Paweł Łatuszka. Pratasiewicz zachowuje się w ten sposób, że oczywiście jest zakładnikiem z jednej strony. Niektórzy mogą powiedzieć, że jest zdrajcą, bo wiele złych słów powiedział o przedstawicielach opozycji białoruskiej, wiele informacji przekazał. Z drugiej strony, kiedy znajduje się w więzieniu Łukaszenki, kiedy na przykład ostatnio mieliśmy 2 przypadki, kiedy próbowali więźniowie polityczni popełnić samobójstwo w związku z torturami, ciężko sobie wyobrazić, w jakim stanie psychicznym może być człowiek. Ale Łukaszenka chce, żeby wszyscy więźniowie polityczni powiedzieli o tym, że przegrali. Prokurator żąda dla Ramana Pratasiewicza 10 lat więzienia. 2 lata temu został on zatrzymany na lotnisku w Mińsku po przymusowym lądowaniu samolotu z Aten. W Europie nie ma jedności wobec wojny na Ukrainie, powiedział w polskim Radiu 24 rzecznik MSZ. Zdaniem Łukasza Jasiny niektórym krajom ten konflikt spowszedniał. Nigdy z tym nie było super rewelacyjnie, chociaż byliśmy wszyscy zaskoczeni im plus w lutym, marcu, tą naszą wielką, wielką działalnością. Ale Europa, poza politykami niektórymi, stanęła na wysokości zadania. Nie było czegoś takiego, czego się spodziewał Putin, tego gigantycznego rozłamu w Europie. Ale wojna poprzednia, wojna trwa za długo, biznesmeni chcą robić interesy, niektórym przeszkadzają sankcje, co jest tylko dowodem na to, że one jednak działają, skoro zaczynają komuś przeszkadzać, bo jakby one były takie, jak Rosja twierdzi, nietrudne, to by nikomu nie przeszkadzały. Rzecznik MSZ dodał, że Polska wspiera akcesję Ukrainy do NATO i Unii Europejskiej oraz rozmawia z władzami tego kraju o powojennej odbudowie. Dziś dobry dzień dla kibiców siatkówki. W pierwszym meczu finałowym w Plus Lidze Jastrzębski Węgiel zagra z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Środkowy blok ekipy z Górnego Śląska, Ukrainiec Jurij Chłader, przypomina, że skład finału to powtórka, nie tylko z poprzedniego sezonu. Trzeci rok rzędu, tak? Gramy przeciwko tej samej drużynie, co świadczy o tym, że jesteśmy najmocniejszy w tym okresie i niech wygra najlepszy. Nie sądzę, że będzie jakiś element, który by zaskoczył jednych bądź drugich. Po prostu miejmy nadzieję, że to będzie dobre granie. Jak zwykle świetną polszczyzną popisywał się Jurij Chładyr. Kto popisze się w całej rywalizacji o złoty medal? Były reprezentant Polski Piotr Nowakowski, nie ma wątpliwości. Wygląda na to, że grają wszyscy, a na koniec wygrywa Zaksa. Na przestrzeni 3, 4, 5 spotkań nie wydaje mi się, aby to Jastrzębianie przechylili szale na swoją korzyść. Także wydaje mi się, że Zaksa. Ale to Jastrzębski Węgiel broni tytułu przed rokiem. Też faworytem była Zaksa. Pierwszy mecz finałowy dziś w Jastrzębiu-Zdroju o 20:30. Mówił Krzysztof Łoniewski. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To podejrzewam, że jedna z najważniejszych informacji dnia, jaka czeka nas pogoda, a zdaniem synoptyków w środę na krańcach południowych i na południowo-wschodnich sporo chmur i tu będzie padał deszcz. Poza tym zachmurzenie małe, umiarkowane, tylko czasem duże i czasem słaby przelotny deszcz może się pojawić. Temperatura od 12 na północy przez 16 na południu, chłodniej tylko nad morzem około 10. Wiatr dziś słaby, umiarkowany. Ciśnienie w południe powinno wynieść 1013 hektopaskali. Będzie się wahać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara? No? W Media Expert są przeceny XXL. No to grubo. Grube okazje na przecenach XXL w Media Expert. Na przykład iPhone 13 mini 256 giga, czerwony. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699,99. Teraz za jedyne 4099. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 6,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry. My zapraszamy na audycję, którą w związku z tym, że dziś szczególny dzień, nazwaliśmy Trzymaj z Trójką. 232 lata temu uchwalono Konstytucję 3 maja. Dzisiaj to będzie oś naszego spotkania. Przez najbliższe 3 godziny sporo tematów konstytucyjnych na pewno się pojawi, tych historycznych. Postaramy się Państwu opowiedzieć kulisy podpisania jej, również z takiej nie do końca oczywistej i myślę wszystkim nam znanej strony. Serdecznie zapraszamy. Michał Jakubik audycję realizuje, Monika Suszek przygotowała, a ja nazywam się Tomasz Miara. Dzień dobry. Papa was a copper and a mama was a hippie. In Alabama, she was swinging a hammer. Price you gotta pay when you break the panorama. She never knew that there was anything more than gold. What in the world does your company take me for? Black bandana, sweet Louisiana. Robbing on a bank in the state of Indiana. She's a runner, rebel and a stunner. On the merry way saying, baby, what you gonna? Looking down the barrel.

W związku z tym, że dziś mamy 3 maja, trzymaj z trójką. Ja chciałbym Państwu zadać pytanie, które no, pewnie niektórym może sprawić pewien kłopot. Ile my tak naprawdę wiemy na temat Konstytucji? No wiemy na pewno, że została uchwalona 3 maja. Wiemy, że to dzień wolny od pracy. A jak jeszcze wygląda nasza wiedza na jej temat? Wiemy, co tak naprawdę więcej na temat wydarzeń sprzed 232 lat. Postanowił sprawdzić to nasz reporter Bartosz Bielecki. To jest zbiór praw w Polsce, które obowiązuje każdego Polaka. I on cały czas obowiązuje? Jasne. A kiedy został przyjęty? Został przyjęty w 1789 roku. Był drugą konstytucją na świecie. Może 1400 jakiś? Nie wiem. Pod stresem nie do końca wiem, nie pamiętam naprawdę. Wiem, że zostały uchwalone przez konstytucja, że to ponad ile? 150 lat temu? No właśnie. No i tyle. Kiedy przyjęto Konstytucję 3 maja? Nie dzisiaj. Konstytucję 3 maja w 1791. A wie pan, w jaki sposób ją uchwalono? Bo tam taki fortel trochę zastosowano. O, nie pamiętam takich szczegółów. Konstytucja 3 maja generalnie była robiona jako konfederacja, jako zamach stanu. Nie była uchwalona zgodnie z ówczesnymi normami ustanawiania prawa. Egzamin z historii to ja już miałem dawno temu. No więc proszę być gotowym, bo kto wie, może Państwa jeszcze spotka na ulicy dzisiaj nasz reporter i sprawdzi Państwa wiedzę na temat Konstytucji 3-majowej. Co ciekawego przygotowały na tę okoliczność, przygotowało Muzeum Łazienki Królewskie, o tym opowiemy Państwu w trójce za kilka minut. Yeah. Dzisiaj w Trójce dużo mówimy na temat rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-majowej, a ciekawy jestem, czy państwo są ciekawi, jak taki dokument wygląda. W Łazienkach Królewskich w Warszawie można oglądać kopię Konstytucji 3 maja. To jest nieczęsta okazja, żeby zobaczyć dokument, który z całą pewnością zmienił historię Polski. Konstytucja jest prezentowana w Pałacu na Wyspie w godzinach od 10 do 16. Okazję do jej obejrzenia miała już Martyna Szymczakowska, która jest teraz ze mną w studio. Dzień dobry. Dzień dobry. Powiedz, czy w Łazienkach Królewskich razem z tobą było dużo chętnych, żeby obejrzeć, no jakby nie patrzeć, historyczny dokument? Jak powiedziałeś, to jest wręcz unikatowa okazja, by na własne oczy zobaczyć kopię Konstytucji 3 maja 1791 roku. Dlatego oczywiście jest bardzo wielu chętnych, którzy przyjechali z samego rana, by obejrzeć ten dokument. Konstytucja została wypożyczona z Archiwum Akt Dawnych w Warszawie. Jako iż ten dokument prezentowany w Pałacu na Wyspie jest bardzo cenny, jest wystawiony w specjalnej gablocie za grubymi szybami, tak by uniemożliwić, czy to dostanie się wilgoci, czy przypadkowe jej uszkodzenie. Ja przypomnę, że ta Konstytucja 3 maja była jednym z najnowocześniejszych aktów prawnych epoki oświecenia. To, czego uczniowie zawsze uczą się na lekcjach historii, była pierwsza w Europie, druga po Stanach Zjednoczonych konstytucja na świecie. Wprowadzała między innymi trójpodział władzy, znacznie wzmacniała władzę wykonawczą, znosiła liberum veto, które z kolei tak bardzo osłabiło nasz kraj. Tak więc dokument jest bez wątpienia jednym z najważniejszych symboli niepodległości Polski. Jak powiedziałam, chętnych do zobaczenia kopii nie brakowało właśnie w tym dniu święta narodowego, no a ja nie byłabym sobą, gdybym z tymi chętnymi nie porozmawiała. Jeszcze nie wybiła godzina 10, a wy już czekacie w kolejce, żeby zobaczyć Konstytucję 3 maja. Tak, tak właśnie jest. Dzisiaj wypłynął taki pomysł, że pojedziemy sobie do łazienek, pospacerujemy i w sumie przy okazji właśnie mama wpadła na pomysł, że widziała właśnie na Facebooku, że będzie kilka takich wydarzeń, więc tu przyszliśmy pospacerować też. Aparat naszykowany. Tak. Jeśli można robić zdjęcia. Powrót do pewnych wartości, do pewnych zasad, które nie zawsze dzisiaj są przestrzegane, czy może warto sobie przypomnieć. Jeszcze nigdy nie widziałyśmy, więc zobaczymy bardzo chętnie. Szczególnie, że my teraz nawet na historii omawiamy podobne tematy, więc bardzo się przyda. Już widzieliśmy, nie? No jest preambuła pokazana. My, król Polski i tam takie rzeczy, nie? No i później artykuły, nie? Można się trochę przenieść w czasie. Tak. No jest jeszcze wczesna pora, warto więc przyjechać do Łazienek Królewskich. Przypomnę, do godziny 16 można zobaczyć kopię Konstytucji 3 maja. A dodatkowo dzisiaj w Pałacu na Wyspie są też edukatorzy, historycy, którzy będą opowiadać o okolicznościach powstania tego dokumentu. No to korzystając z twojej obecności w studio, powiedz, bo skoro widziałaś, to jest jakoś ładnie wykaligrafowane, no pewnie tak. Bardzo ładnie, no i ja bym tutaj chciała zdradzić więcej szczegółów, no ale muszę zostawić taki dreszczyk emocji. Proszę, przyjedźcie państwo, obejrzyjcie na własne oczy. Aha, zdjęcia można robić. Okej, no stoimy przed takim karkołomnym wyzwaniem, jak to zawsze w radiu bywa, żeby opowiedzieć coś, co trzeba zobaczyć, więc nie ma co dyskutować, po prostu trzeba wybrać się. Dokładnie. Odwiedzić warszawskie łazienki. Ja może jeszcze tylko dodam, bo zostało to wspomniane przez ciebie, że jest taka instytucja jak Muzeum Akt Dawnych, skąd została ta kopia wypożyczona. No więc o dokumentach ich pielęgnacji będę rozmawiał z kustoszem Muzeum Akt Dawnych, doktorem Michałem Kuleckim, ale to po godzinie 11 w Trójce. A o tym, co można zobaczyć w Łazienkach Królewskich, opowiadała Martyna Szymczakowska. Bardzo ci dziękuję za wizytę. Dziękuję bardzo. We'll be right back. Program Trzeci Polskiego Radia. Ja rozumiem, długi weekend długim weekendem, majówka majówką, a 57. wydanie listy przebojów Trójki samo się nie ułoży. Więc w wolnej chwili, a podejrzewam, że takich państwo mają mnóstwo, polecam naszą stronę internetową lptpolskieradio.pl. Tutaj zobaczą państwo 30 piosenek z ostatniego zestawienia, poukładanych wedle tego, jak państwo na te piosenki głosowali, i 3 piosenki aspirujące, czyli 3 propozycje. lptpolskieradio.pl albo nasza aplikacja. Na te dwa sposoby można głosować. Ja przypomnę najlepszą trójkę tego ostatniego wydania. Na miejscu trzecim Riverside, Friend or Foe. Na miejscu drugim Kaśka Sochacka, Niebo było różowe. No i z miejsca pierwszego przed chwilą Depeche Mode z utworem Ghosts Again. Do piątku, do godziny 12:00 czekamy na państwa głosy. Później zamykamy głosowanie, liczymy skrupulatnie. A od godziny 19:00 w piątek zapraszam na 57. wydanie listy przebojów Trójki. Za 18 minut będzie godzina 11. Słuchają Państwo programu trzeciego. Okazuje się, że 3 maja świętujemy nie tylko uchwalenie konstytucji, jest jeszcze jedna istotna data związana z tym dniem. Proszę posłuchać. Niezła historia. Długi weekend trwa, odświętne nasze dzisiejsze spotkanie w studiu historyk, profesor Tomasz Gajownik. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. Oczywiście o 1791 roku, o kolejnej rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja powiemy za chwilę, ale wcześniej o ciekawej historii z 1660 roku, też z 3 maja. Wtedy to w Oliwie został podpisany traktat pokojowy między Rzeczpospolitą a Szwecją, wieńczący okres potopu szwedzkiego. No, a jakie były postanowienia tego traktatu, przypomnijmy? Ja może tylko zacznę od tego, że właśnie to święto 3 maja przede wszystkim kojarzy nam się z konstytucją i bardzo często właśnie w cudzysłowie przykrywa te inne wydarzenia, a wśród nich właśnie to, o którym teraz będziemy mówić, czyli traktat oliwski jest bardzo dla nas ważny, ponieważ wieńczył bardzo długotrwały konflikt między Polską a Szwecją w okresie nowożytnym. Jeżeli chodzi o same postanowienia traktatu, trzeba powiedzieć, że ten traktat był, jeżeli chodzi o polskie warunki, dosyć łagodny dla Szwecji, na co wpływ miała dyplomacja francuska, bo wtedy Szwecja była, można by powiedzieć, ważnym graczem politycznym, na którego Francja postrzegała jako swojego sprzymierzeńca, więc wywierano presję na królu Janie Kazimierzu, by jednak te warunki były dosyć łagodne. A jakie były one? Przede wszystkim Polska zrezygnowała z większej części Inflant wraz z Rygą, zachowując ich tylko część, tak zwaną Ładgalię, to jest ta część południowo-wschodnia dzisiejszej Łotwy. Uznała Polska suwerenność Prus książęcych, potwierdzając tym samym traktaty Welasko-Bydgoskie z roku 1657. Co ważne, król Jan II Kazimierz Waza zrzekł się pretensji do tronu szwedzkiego w imieniu swoim i swoich następców, zachował jednak dożywotnie tytuł króla Szwecji. Taki byśmy podzieli tytuł honorowy, bardziej oczywiście nie mający żadnego praktycznego znaczenia. Z kolei Szwecja zobowiązała się dotrzymywać wolności handlu na Bałtyku, zobowiązała się zwrócić zrabowane archiwa biblioteki, czego nie uczyniła do dnia dzisiejszego. No muszę powiedzieć, że z drugiej strony, jak patrzę na takie zawieruchy jak pierwsza czy druga wojna światowa i to, że Szwecja pozostała neutralna, to mogę czasami westchnąć, że wiele właśnie arcydzieł polskiej kultury i sztuki, które zostały przez Szwedów zrabowane, one przetrwały praktycznie do dnia dzisiejszego. Być może właśnie dlatego, że Szwecja utrzymała tą neutralność, więc to ma swoje plusy i minusy. Natomiast Rzeczpospolita z kolei miała jeszcze zapewnić protestantom w Prusach Królewskich wolność religijną, co z czasem Brandenburgie, a także ich następcy, czyli Prusy, wykorzystywały do ingerowania w sprawy wewnętrzne Rzeczypospolitej. Co ciekawe, Szwecja z kolei zobowiązywała się do zagwarantowania nieograniczonej wolności dla katolików w swojej części Inflant, ale to powiedzmy z perspektywy władz korony, no nie było już tak istotne, przynajmniej w tamtym okresie, w tamtym czasie. Niezła historia. Jak wyglądała ówczesna sytuacja geopolityczna zarówno Polski, jak i Szwecji? No właśnie, traktat oliwski wieńczył konflikt polsko-szwedzki, ale to zamykało jeden z frontów walki, jaki prowadziła Szwecja. Szwecja w ogóle w tamtym okresie dosyć intensywnie próbowała jeszcze utrzymywać swój status quo mocarstwa w basenie Morza Bałtyckiego. Szwecja prowadziła wojny z Rosją w Inflantach, mimo że jeszcze obowiązywał rozejm podpisany w Walliser w 1658 roku. Co ciekawe, prowadziła wojnę ze swoimi pobratymcami, mam to na myśli Duńczyków i Norwegów. Walki toczyły się na terenie Norwegii, na Bornholmie. Z kolei Rzeczpospolita także prowadziła wojnę z Rosją i przygotowywała się do przeprowadzenia kampanii przeciwko wojskom rosyjskim i również przeprowadzenia kolejnych kampanii w Wielkim Księstwie Litewskim i na Ukrainie. Więc jakby podsumowując, obu państwom zależało, żeby zamknąć ten jeden odcinek frontu, który i tak nie doprowadził do rozstrzygnięcia, a z kolei przerzucenia wtedy i sił, i środków na inne fronty, na inne kierunki działań i aktywności militarnej przede wszystkim w tamtym czasie, aby móc właśnie zintensyfikować działanie i doprowadzić do pewnego, nazwijmy to, przełamania. No, w przypadku Polski to dopiero jest rok 1667, czyli rozejm w Andruszowie, prawda? Natomiast Szwedzi uzyskują pewne korzyści podczas walk z Duńczykami i Norwegami. Kończą się te walki po pokojem w Cardiff, z pokojem w Kopenhadze, ale Szwecja generalnie wychodzi z tych wojen bardzo osłabiona i dopiero ostatnim takim rzutem na taśmę są działania kolejnego władcy, Karola XII, czyli Wielka Wojna Północna, ale to już jest opowieść na zupełnie inną historię. A dziś o traktacie pokojowym z 1660 roku, z 3 maja, więc nie tylko ta oczywista data uchwalenia Konstytucji 3 maja w 1791 roku, o czym być może też zapominamy, choć mówimy dziś sporo o tym 3 maja. Tak, to prawda. Wydaje mi się, że zapominamy. Warto o tych datach pamiętać, bo one są pewnego rodzaju wyrazem symboliki naszej historii. To dzisiaj nawet ja jestem zwolennikiem, żeby może o datach nie pamiętać, czy nie uczyć się dat na pamięć, ale są takie kluczowe, które wydaje mi się, że każdy z nas jako obywatel tego państwa no, powinien pamiętać. Nawet na zasadzie, że on wie, że dzwoni w kościele, niekoniecznie dokładnie w którym, ale żeby mu się ta data kojarzyła z takim, a nie innym wydarzeniem. To już chyba jest takie, bym powiedział, minimum przyzwoitości. Tak to ujmę. Historyk profesor Tomasz Gajowniak był naszym gościem. Dziękuję za spotkanie. Dziękuję panu, dziękuję państwu za uwagę. Niezła historia. Może warto dodać, że 3 oryginalne egzemplarze Konstytucji 3 maja znajdują się w warszawskim archiwum głównym Akt Dawnych, a po 11 naszym gościem będzie kustosz Muzeum Akt Dawnych. Natomiast z profesorem Tomaszem Gajownikiem w Trójce przed chwilą rozmawiał Piotr Łodej. Kiedy z serca płyną słowa, uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Każdy myśli to, co myśli, myśli sobie moja głowa. Może w końcu mi się uda wypowiedzieć proste słowa. I dlatego słowa uderzają z wielką mocą, krążą blisko wśród nas od tak, dając chętnym szczere złoto. I dlatego lubię mówić z tobą, i dlatego lubię mówić z tobą. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka, za 4 minuty będzie godzina 11. No dzisiaj nie wyobrażamy sobie, żeby było inaczej, i celebrujemy święto uchwalenia Konstytucji 3 maja. Tymczasem okazuje się, że to święto zostało uznane za święto już 5 maja 1791 roku, ale w okresie zaborów było zabronione, i to przez wszystkich zaborców. Święto to zostało oficjalnie zniesione ustawą z 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy, i dopiero w 81 ponownie świętowano to historyczne wydarzenie. Natomiast trzeci święto narodowe 3 maja przywrócono ustawą z 6 kwietnia 1990 roku. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina. Nie wiem jak ty, ja mogę iść sam, wolę odwrócić wzrok. Nie wiem jak ty, ja staram się wyjść z miejsc, w których mieszka mrok. Serce z kamienia mam, jakbym grał w grę. To bez znaczenia, czy ktoś ratuje mnie. Los mi sprzyja, buzuje adrenalina.